Mariko, afamara gufangu. Letu wak, farisayo hamari mama anga makadasaria ya khairieda ya mugu Yerusalemu go. Inai gong gikuru nkuridiri pandada Yesu ge. Inai ya anirisira komise wakada Yesu ya agige nei agohun jidase gubadaba in. Gimba ke ya tata ima chacha hamisugu o ugo inai. Inko farisayo hawa Yahudi gong bere gubahun jidadaba in uhiyo nakato agina iba ago. Inai yoti ili konai chacha hamisugu ou gu oko oko inko ina. Karabere ya sokoni dahiyei agina iba hitigesa hunki yei daba inko ina nara. Di asu aginai. Karakonai ou waku wa gyo ili kone dahi hunki dugo aiki komba e sibedo ha alale. Dahi es farisayo te ha mari mamada saria gima sirie sutuba. Sirako mise dog, yoso e iliko na iba ou, ga owa nidaka okonko ikota. Inai hiti agigine hunji dase gubadaba in. Yesu gigi ilakirisi inaituba, eti minsei Isaya, ya gimbu sigimba gulo. Gia ilik eti mindaka dogu na unkure pere hise, idoda ili handi kimigo ay handi kada ilik emuge tuba, hida hanki, hinoti muridi yai, harigimba gu afa inko ina kiles. Tesa kaise, muna inko ina segengelo iwa na iha ana. Inai hinoti darese yi ana ilike muditirei. Inai yoti chacha hamishi yi hida. Ma oiri ila kawada hida. Gulo, unkurei ila kawada ilike mu ganama idiri owa. Woti odai chacha hamsugu ou gu hida. Dahes, Yesu sigigi kai inaituba, unkureiku udaihi ipa harichirihima ila kawada ilitlemu, mao dirichacha hamsugu o ugoguna. Yuda, musat etimisegu ilitlemu ya kaituba, muridi tata gogu ha iyo dogu. Kara, ila kaituba, hedigo waha hama tata gos, baku iyo dos dugu gasie. Tesa kaise unkurei hoka daituba berehe dikai satata gos bakusa iodos tuba idadukos gin alokae satata gos hasa iodos tikoribani. Maana dos idadu hake gin hadis sadaka dati inti isa ilikemu harichacha hamske ina ili ayaba karatata gos baku iodos. Tesa kai hagano ili okete gimba gu ili lemu. Sa ili komamidu chacha hamsugu o ugogu na ga asidir. Kara unkurei hoyondi te gimba wak. Utakai kankasa. Dahesi Yesu gikara ete dirakate dahida. Sigigi kai inaituba. Hani itatisi denara. Kara kila hedi kangogu na ichahye nara agimbaki. Haka idolense. Dohi dawa hari afa tlakwada hedi ge hirage khaydi sasa ima. Tesa kaise, ido dohi chaa afagu hedi go, hate no isinta sasa ima daka hedi ge. Ata Yesu gya ili mairakate dahida, gidai marawa kuge. Tesi, sirakomi se dosi kugi masiri amwada ila aati sate. Ina gi ilaki is inaituba, unkurei kahada icha hatuba, ido dohi dawa hari afagu hedi, haroha idaba sasa ima. Yuda, agodo agina hedi, yohi da daba muna gosi, yoti guru agos kiles kaida. Arika karigi chaada, tlakwadosa, amotla haige. Arika warate te sakai, Yesu yati lakamituba, agogong hirati bo udi agoge. Yesu gi ilakomi gimba tuba, gimba go hicha awa aigumu na guhedi go, hike na roha ikata ima dakadosi. Sa gimba wa aigumu na guhedi go, dagano ilichai ila udagu tlaki. Sipala uma, fisa, chudung, kahahau gutlaku. Hita, takwaro damuna, afa afuma, fitalota, tomu, wahaharu, darbima habauma. Takwaro tisima gung, yo wa aigumuna guhedi dahada. Narokai dasakaima, dakadosi. Dahes, Yesu hasira komisedos, giwa udirti esa. Gia daku usiriyamu gutiroge. Yade, inagidai maragu hedi waku. Ina, yasa iaba hedi lense makia hituba, ina wanate esi. Tesa aise, hinga hida hasiba yakwara, hida mamairi kiaha. Yade, ya wanta hade waka. Hoto sida ili khaba adigi eri. Hadete ya yunani too. Dala oli ya mugu foini kege guhapeda Syria. Ina ya akasidigi mugu Yesu. Yagi khaidi hagi kebe etie erokosi. Gita ala kasidi Yesu. Mahiki asigi eri hake. Daka hoto sa. Yesu sagagika ituba. Maigesa ya aima akakandiru. Sagi imbati nara aba hi owara agoda dakai, hada gagi kwahi sagweheri. Hade tegi ilaki isidi Yesu tuba, lo imo, guti lo. Tesa kaise, gweheri se gurobi rada mesa ware, yo agene agota adaya ai, dohu arawagu mesago. Yesu sagagi kai tuba, sagi imbagu ilaki isadogi. Ta aki e ayage, gi ere hakira hindi ki iridaka wotoga. Da hees, hadete gi wa uti ayagosi, gi kaidi hotos, hin kati buburo ge ho inayi. Gi ere hakira hindi ki ir. Da hees, Yesu gi wa udi hasira komise dostesa ya mugu tirogo, gi chati hari ya mugu sidoni. Gia da huus baradat awada didirda galilaya ge. Gida iri hapeda deka poli ge. Te esi hida wakine hira ge khairi daka Yesu ge. He digwa kapana karaya afana adi. Inai gita daka sir Yesu. Mai kasi daba inkosi daka he di kesi. Magu hoes. Da heesi Yesu girigi suru ki he di ke kenga ge. Daka rakatesa. Gilu di kyoko siwa ay gu e agu hedi ke si gichubuk. Gina angu stufarangu hedi ke ari chubakari hake. Yesu gi yu udirawagu rauge gikai tuba ufai. Te esi gikai sa hedi ke tuba efata maana dosina po idie. Kirekire ilenge e akos gipo idir hanchu farangu sise dugu kiho es. Gita atlez chocho omona ra. Dahe esi Yesu gi gadim, hidagwate esi ware, hantika waka yegi imba kesa hedi lense. Tesa kaise, idogia ili itlatahas. Hidagina ili ilak enchiri kakaru gimba ke. Hidagong, yati baka iri harikita, gika iri tuba, hinyon didi gimba slima nara harikita. Inho es apanima in, ma akhamisir, tarahidagwa afana amide, machocho iri.